10 jaar cel. In het noorden van Israël zijn 6 Palestijnse militanten via een tunnel ontsnapt uit een zwaar beveiligde gevangenis. 4 van de 6 zaten levenslange gevangenisstraffen uit voor aanslagen op Israëliërs. Er is een grote zoekactie opgezet in Noord-Israël en op de westelijke Jordaan-oever. Supermarktketens Plus en Co-op fuseren. Ze gaan verder onder de naam Plus. Samen hebben de bedrijven 550 vestigingen en zijn daarmee naar eigen zeggen de op 2 na grootste supermarktketen van Nederland. Plus en Co-op verwachten dat de fusie begin volgend jaar rond is. En Arjen Robben krijgt de oeuvreprijs van de Eredivisie. Dat is een nieuwe prijs die wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlandse voetbal. Robben zette deze zomer een definitieve punt achter zijn loopbaan. Fraai. De verkeersinformatie die wordt verteld door Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk met meerdere voertuigen bij knooppunt De Hocht. 5 kilometer en vanaf knooppunt Batendorp heb je 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de afsluitdijk zorgen ook vandaag voor vertraging op de A7 richting Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand een kwartier extra. En richting Noord-Holland ook tussen Afrit Zurich en Brezandijk. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file met een kwartier vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 7 kilometer. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Ah. Hey, Wouter. Goedemorgen, Marcel van Roosmalen. Ja. Columnist, ja. Podcastmaker, tv-maker van BNNVARA en sportkenner. Zeker sportkenner. En er was natuurlijk maar 1 evenement, Wouter, wat dit weekend telde. We hebben gekeken naar Max Verstappen, die een hele race voorop heeft gereden, omdat je op het circuit van Zandvoort helemaal niemand kunt inhalen. En we hebben naar gekeken en die heeft gewonnen. En iedereen was hartstikke blij. Want eindelijk, hè, Tom Coronel moest huilen, zag je dat? Van tevoren al? Hij moest de hele tijd huilen, want Max Verstappen, die won op het circuit. En dat was nog nooit voorgekomen. En ik heb totaal niks gevoeld van deze emotie. En ik voel me daarin echt tekortschieten. Ja, en nu gaan we denk ik wel weer op slot, maar ja. Ja, dat denk ik ook. Het is afgelopen, Wouter. Ja, die reizen door het hele land. Van Zandvoort naar Limburg. Ja, dan onderweg lekker een broodje. Je kent ze. De Verstappers. Praten over racegeluiden nadoen in de trein. Nou, dan komt er heel veel speeksel vrij en dan bij er. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast mij vandaag bewegingsactivist Erben Wennemars. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ja, we hebben het al gehad over hardlopen hiervoor. Dan gaan we het straks over andere sporten hebben. Nou, bijvoorbeeld nog 1 keer terug naar Zandvoort met de aanvoerder van de Orange Army. En voor eens en voor altijd zoeken we uit of je een transfer kan terugverdienen met shirtverkoop. Dat straks na sport in de media. Het was een pittig weekend voor kickbokser Badr Hari. De Pool Arkadiusz Wrocek schopte een verrassend knock-out. Een grote teleurstelling voor Badr, die al tijden geen wedstrijd meer gewonnen heeft. In de media werd druk gespeculeerd over een vechterspensioen. Maar vanmorgen plaatste Badr een verlossend bericht op Instagram. Hij gaat door en daagt de Pool direct uit voor een rematch. Ik vroeg vechtsportwatcher Sander Schrik of dat een goed idee is. Als hij zelf door wil, dan zou ik zeggen van doe een rematch tegen Wrocek. Want hij domineerde natuurlijk wel in de eerste ronde. En ook in de tweede ronde was hij best wel agressief. Maar ja, dan loopt hij tegen zijn hoge trap aan. En dan toch een keer die eerste overwinning in de Glory Ring pakken. Dan kan hij weer gaan nadenken over een iets hoger gerankte vechter. Maar een titelgevecht tegen Rico Verhoeven, dat zit er echt nog lang niet in. Dat zit er nog lang niet in. Erben, als jij Badr nou een advies zou mogen geven, hè, wat zou je zeggen? Ook een rematch, maar ik ben het eigenlijk niet eens met Sander. Want kijk, ze moeten zo snel mogelijk tegen elkaar badderen tegen Rico. Dat is waar die hele bond zo'n beetje op draait. Die Glory. Wat is Glory? Dat is gewoon badderen tegen Rico. Dat hebben ze zelf gecreëerd. En daar moeten ze zo snel mogelijk naar terug. Maar heb je die wedstrijd gezien? Ja, ik heb gekeken. Ja. Ja. Hij was inderdaad dominant. Hè? Ja, hij was heel maar sterk. Maar heb je die trap gezien van die Pool? Ja, die hing een beetje in de touwen. En toen uit het niets kwam een tikje tegen zijn slaap. Ja, dus Badr moet zich wel even serieus goed gaan afwegen van wil ik dit wel? Want dit lijkt me echt niet gezond. Dit lijkt me echt heel slecht voor hem. Ja, maar jij zegt dat gevecht moet er dus wel komen van Badr tegen Rico. Maar voelt het niet? Ja, het voelt een beetje als VVV dat tegen Real Madrid wil spelen. Ja, dat snap ik dat ze. Ja, maar we willen dat gevecht gewoon zien. En er moet een excuus komen waarom dat weer mag. Maar dan moet hij wel ergens een keer een wedstrijd winnen. Dus deze verliespartij, daar had niemand op gerekend. Dus hij moet ergens één keertje winnen. En dan maar zo snel mogelijk tegen Rico. En dan hebben we weer het Gelderdoom helemaal vol zitten. En dan gaan we met z'n allen weer naar het Gelderdoom toe. Toch weer kijken gewoon. RTV Rijnmond trok dit weekend naar Goitschalk-Soort. De woonplaats van judoka Joe Fransen en hockeyer Pirmin Blaak. Voor beide Olympiërs werden het spelen om snel te vergeten. En zowel de hockeyheren als Joe Fransen hoopten op een medaille, maar keerde terug zonder eremetaal. Pirmin Blaak die vertelt dat het na zo'n teleurstelling soms moeilijk kan zijn om met het kritische Nederlands publiek om te gaan, dat hij soms bijvoorbeeld gewoon in de supermarkt tegenkomt. Er kwam een man en die zei ineens zo van, ja, dit was hem niet, hè? Dus ik zei nog, nee, dat klopt. Ik zeg, maar het is nogal vers, dus we nu verwerken gaat beginnen. En toen zei hij, ja, nee, je kan er wel zo luchtig over praten, maar ja, het is natuurlijk, al ons geld gaat daar ook naartoe. Zei ik, nou, ik zeg, we hebben er echt alles aan gedaan. Nee, je kan je niet als je zo speelt. Zo ging die. En ik ben heel netjes, dus ik zei ook van, joh, dit is niet het moment. Ik zit er nog te veel in. En toen zei hij, ja, zo kunnen we er allemaal wel mee omgaan. Ja, de hockeykeeper vertelt later nog dat hij geneigd was een blikje tomatenpuree naar zijn hoofd te smijten. Erwin, heb jij wel eens de neiging gehad om in de SRV-wagen van Dalfse blikjes tomatenpuree te gooien? Nou, ik begrijp het wel. Dit is wel heel pijnlijk. Maar ik moet zeggen, afgelopen weekend had ik een dinertje samen met Art Schenk en met Henk Grol. En Art Schenk is een groepje. Echt, ja, dat is een mooi groepje. Het was gezellig. En Art Schenk is een soort van attractie voor iedereen. Het gaat alleen maar om wat er dus waren. Continu kwamen de mensen naar Art Schenk. Art Schenk is echt een held. En toen zei iemand anders zat erbij aan tafel. Ja, maar die ziet er ook erg Wennemars aan tafel. Ja, dat is ook een schaats. Hartstikke fijn. Ja, en Henk Grol. En toen zei die mevrouw meteen, die zei tegen, ja, maar jij was wel heel erg kort op de Olympische Spelen. Weet je, meteen zo'n opmerking. En toen zag ik Henk ook denken, shit, daar heb je er weer eentje. Dus je moet er wel mee omgaan. Dat is wel de keerzijde van... Maar wat deed je? Henk gooide die voor? Nee, helemaal. Hij kan het wel hebben. En hij moet er gewoon ook mee leren omgaan. Dat hoort erbij. Als er heel veel aandacht is voor de winst, dan moet je ook accepteren dat als het dan niet goed gaat, dat het dan ook heel pijnlijk kan zijn. Maar wat is dat toch in Nederland? Ik heb het gevoel dat het iets Nederlands is, maar misschien is het gewoon iets menselijks. Dat ze in de rij van de supermarkt even moeten benoemen dat het niet goed is gegaan. Ja, we willen allemaal iets zeggen. Kijk, dat kan. En we zijn natuurlijk altijd een beetje kritisch. We kunnen nooit te euforisch zijn. Dus dan is dit... Ik denk dat het ook heel vaak is dat mensen eigenlijk niet weten wat ze moeten zeggen. Want ook bijvoorbeeld die vrouw van afgelopen zaterdag, ja, die wilde gewoon iets zeggen. En in één keer vloept het eruit. Want ze heeft het al 100 keer gehoord op tv en radio. Het was maar 30 seconden. Dus dan voordat ze het gezegd heeft, dan is het kwaad eigenlijk al wel geschiet. En deze man alleen, die heeft het dan 4-5 keer gehaald. Dat was gewoon een hele nare man, denk ik. Daarin, Waar is het ook alweer? Gooitschalk-Soort. Soms heb je ze. Ga er geen boodschappen doen, mensen. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, ik heb vanochtend zat ik de krant te lezen en toen de Paralympische Spelen zijn afgelopen. Heb je het gezien? Zeker. Ja. Nou, Esther Vergeer, er stond een interview in, want zij was natuurlijk chef de mission van de Paralympische ploeg. En toen schreef ze, we moeten ook kritisch kijken naar wat er hier gebeurt. En zij, dat vind ik heel krachtig, dat zij degene is, de chef de mission, die ook kritisch kan kijken naar haar eigen sport. Maar waar moeten we kritisch naar kijken? Het gaat erom, er zijn wel heel veel medailles gehaald, hè? En er zijn wel heel veel afstanden. Bijvoorbeeld, er zijn 29 starts geweest op de 100 meter. En dat kun je eigenlijk niet meer uitleggen. Dus er zijn 29 mensen die zeggen, ik heb een gouden medaille op de 100 meter. Ik ben Olympisch kampioen geworden op de 100 meter. Dus we moeten gewoon kritisch daarop zijn. We moeten het begrijpelijk houden. En dan doe je namelijk de sporters ook gewoon meer eer daaraan. Maar dan moet je dus wel gaan schrappen. En dat is ongelooflijk lastig in de Paralympische sport. Maar je moet het wel doen. En waarom moet je het doen? Je moet het doen omdat we het bij de gewone Olympische Spelen ook doen. Ja. Bij de gewone Olympische Spelen zeggen we ook van, hey, sommige onderdelen, hoe gaaf we ze ook vinden, we gaan ze gewoon schrappen. En dat gaat ten koste van een aantal mensen. Maar we moeten het gewoon begrijpelijk houden voor iedereen. En dan is het ook namelijk van waarde. Er zijn dus nu 29 verschillende categorieën op die 100 meter bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel categorieën is voor jou haalbaar? Ik heb er geen idee over. Maar we haken wel af met 29. Op een gegeven moment, als we 10 keer de 100 meter gezien hebben, dan vinden we het ergens wel een keertje genoeg. Maar ik ben daar niet om daarover te oordelen. Daarom is het ook heel goed dat Esther Vergeer dit zelf zegt. Dus zij kan ook zelf mee aan de slag gaan. Zij kent die sports en zij weet precies wat er voor nodig is om wel helder te creëren, zoals Esther Vergeer zelf, maar ook zoals bijvoorbeeld Jets Plat. Het was een van de meest in het oog springende transfers van deze zomer. Cristiano Ronaldo keerde terug op het oude nest dat Manchester United heet. 15 miljoen pond kostte die. En dat kan nog fors oplopen. De Belgische krant Het Laatste Nieuws kopte vanochtend dat het bedrag snel zou worden terugverdiend. Het shirt is namelijk het snelst verkopende shirt ooit van de Premier League. Erben, heb jij hem al? Ik heb hem nog niet, maar ik denk dat mijn zoontje hem heel graag wil hebben. Nummer 7 achterop, hè? Ja, het is iets wat je vaak hoort. Dat een transfer echt wordt terugverdiend door veel shirtjes te verkopen. Sporteconoom Chris Woerts die weet of dat überhaupt kan. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Chris, om maar meteen te zaken te komen. Ronaldo kostte 15 miljoen. De omzet van die shirtjes is 38 miljoen. Die zijn verkocht. Nou, dan lijkt me dat toch rond? Nee, dat is absoluut onzin. Adidas heeft in 2015 een 10-jarig contract gesloten met Manchester United. Dus dat loopt nog even door. Met een gegarandeerde inkomstenstroom van 95 miljoen per jaar. Dus of er nu een shirtje meer of minder verkocht wordt, ze krijgen gewoon die 95 miljoen per jaar. Dus die 38 miljoen, die gaat gewoon rechtstreeks naar Adidas? Alle verkoop gaat naar Adidas, omdat zij een garantiebedrag betalen van 95 miljoen euro per jaar aan Manchester United. Dus de club heeft daar verder geen baat bij. Ja. Hey, maar waar moet je dan, als je dan toch ergens dat geld moet terugverdienen, waar zit hem dat dan in? Hoe kan Manchester United dat geld terugverdienen? Nou, ze hebben natuurlijk een traditioneel uitshirt en een thuisshirt. Ja. Hè? Dat zijn de eerste twee stromen. En tegenwoordig gaan clubs al een derde en een vierde shirt introduceren. Ja. En ik heb vanochtend ook nog even gekeken op de website van Manchester United. En dan kan gerust zijn. Alles is nog gewoon te bestellen. Ja, ja, maar dan zeg je nog steeds van, het is wel de shirtjes. Maar je zegt de shirtjes, daar heeft Manchester niks aan. Nee, dat is niet zoveel. Waar kan Manchester het geld dan wel aan terugverdienen? Aan het vergroten van de fanbase. Hè. Dus Ronaldo is een van de meest populaire spelers. Dus ze hebben bijvoorbeeld Manchester United TV met veel achtergrondinformatie over de club. Dan moet je een abonnementje opnemen. Dan zijn meer mensen bereid om een abonnement te nemen. Als ze iets van Ronaldo kunnen zien. Dus dat is één verdienmodel. Het tweede verdienmodel is dat de waarde van de club stijgt. Voor vriendschappelijke wedstrijden die ze in het buitenland gaan spelen. Daar moet je gewoon meer voor betalen dan. En het derde punt is natuurlijk dat sportieve oogpunt. Dat Manchester United natuurlijk hoopt verder te komen in de Champions League. Ja. Of in de Europa League, wat ze dacht ik dit jaar spelen. Dus daar gaan ze dan meer geld uit halen. Iedere ronde die ze meer spelen, krijgen ze meer geld. Dus ja. Het is een sportief en een economisch belang. Maar Chris, hoe gaat het? Jij hebt gewerkt in de Premier League. Hoe doen ze dat dan? Dan gaan ze berekenen, dan denken ze, nou, we kunnen dit misschien extra gaan verdienen, dat. En dan komen ze op een bedrag dat ze willen uitgeven voor een speler? Ja, gratis geld bestaat niet. En het is ook een beetje een emotionele beslissing geweest om dat uit te leggen dat Manchester City ook belangstelling had. En de directie van Manchester United moet natuurlijk rapporteren aan een aandeelhouder, de familie Glazer. En de Amerikanen doen alles met een spreadsheetje. Dus ze hebben gezegd, joh, het is 15 miljoen. Dat betalen ze overigens in 5 termijnen van 3 miljoen, dus kun je nagaan. Ze hebben het niet echt op de plank liggen bij Manchester United. En dan zeggen ze, nou, we gaan zoveel meer aan de vriendschappelijke wedstrijden doen. Misschien als we een ronde verder komen, krijgen we dit bedrag. En zo maken ze een Excel spreadsheetje. Mm-hmm. En daarmee gaan ze naar de aandeelhouder. Maar ik denk dat qua Ronaldo een emotioneel besluit is geweest. Ja. Maar geen economisch. Maar ik denk dat toch 15 miljoen, hè, als ik dan de andere bedragen hoor van 160 miljoen voor Mbappé, ja, Mbappé, naar Real Madrid zou kunnen vanaf Parijs. Maar die 15 miljoen, dat is eigenlijk een no-brainer. Dat is toch een koopje, of niet? Is een koopje, omdat hij toen geen restwaarde meer heeft. Nee. Mbappé is nog jong, is 22, die gaat nog heel lang spelen. Die heeft een doorverkooppercentage, die gaat nog een keer verkocht worden. Ja. Kijk, Ronaldo is dit echt zijn laatste club. Ja. Maar Chris, die 160 miljoen voor Mbappé, dat snapte jij dan ook wel, dat bedrag? Ja, dat is een beetje wat de gekte voor geeft. Hè. Kijk, als geld geen probleem is, dan is ieder bedrag op te hoesten. En dat is overigens nooit terug te verdienen, hoor. Dat is 160 miljoen. Daarvoor kun je niet nog eens extra meer shirtjes doen of verkopen, wat dan ook. Want we vergeten allemaal dat bijvoorbeeld over de shirtjes discussie. De shirts voor een volgend seizoen worden al volgende maand verkocht. Ja, oké. Okay. Zoals seizoen 2022, 2023, die zijn al bijna. Die bestelknop wordt bijna ingedrukt. Ja, maar bijvoorbeeld het hele shirtjes verhaal, dat is echt symbolistisch. Gewoon, dat is niet waar het echt om gaat. Het is gewoon daar praten we altijd over, omdat het de commerciële waarde van die man toch een beetje vertegenwoordigt. Het is het idee. Niet te controleren. Ja. Nou, in ieder geval is duidelijk, Chris. Het is niet terug te verdienen aan de hand van shirtjes. Laat dat dan voor eens en altijd duidelijk zijn. Maar blijf een koopje. Maar het blijft een koopje, 15 miljoen. Erben had hem zelf voor willen hebben. Ja. Sporteconoom Chris Woerts van CWO Consultancy. Dankjewel. Erben, we kwamen de afgelopen dagen oren en ogen tekort. Het Nederlands elftal won. We hadden een uitstekend slotweekend van de Paralympische Spelen. Er was natuurlijk de Grand Prix van Zandvoort. Mm-hmm. Jeffrey Herlings die won. Er was succes voor Fabio Jacobsen en Jumbo-Visma in de Vuelta. En er was natuurlijk het sprookje van Botik van de Zandschulp. Daarom een geweldig oranje sportweekend op muziek. Alle ogen van autosportliefhebbers die zijn dus dit weekend gericht op de Formule 1 in Zandvoort. Heel Nederland hoopt op een overwinning van Max Verstappen. Na teleurstellende gelijkspel tegen Noorwegen maakt het Nederlands elftal zich nu op voor de kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro morgen. Louis van Gaal heeft in aanloop wel een paar noten te kraken. Botik van de Zandschulp heeft de 8e finales van de US Open bereikt. Langs die tribune, hoge concentratie. Daar gaat hij komen. 38.000 zijn eronder, maar dan Bottas. En Hamilton, boeren, burgers, buitenlui. Komt dat zien, pol nummer 10. Nou, ik weet niet of hij helemaal perfect was, maar we hebben gewoon goud. Memphis Depay. Geweldig binnengeschoten. Depay 2-0. Tony Gakpo. Zandschulp heeft voor een daverende verrassing gezorgd op de US Open. Hij bereikte gisteravond de kwartfinale. Zondag 5 september 2021. Pole position voor Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix. De lampen gaan aan. Naast hem Lewis Hamilton richting de toes op. We zijn los. Goeie start van Verstappen. Een hele goede hoofd van Lewis Hamilton. Zo zien Verstappen knijpt hem af. Gaat naar het midden van Lewis Hamilton. Het midden. Ja hoor. En Max komt zo dadelijk meteen weer terug naar binnen. Hamilton probeert. En aan de kant. Komt het zien, komt het zien. De koning van Zandvoort heet Max Verstappen. Gesto met de vlag. 100% geleverd. Ach, wat mooi. Max Verstappen, wat heb je gedaan? 72 rondjes gereden. Een echte Orange Crush van R.E.M. Gistermiddag keken bijna 3 miljoen kijkers naar de Dutch Grand Prix. Een waar spektakel voor zowel de fans als de coureurs. Ik heb met name daar staan genieten van een waanzinnige race vandaag. En ik was waanzinnig goed te zeggen dat het echt een sportief evenement was dat Nederland van zijn beste kant heeft laten zien. I've had a really great weekend. I've been to the beach. I've got to do a bit of sightseeing around here. It's such a beautiful place. And the people generally here, they're so lovely. This is probably top 3 races that I've been in Formula 1. 5 jaar geleden, 6 jaar geleden, toen voelde ik dit natuurlijk ook niet aankomen. Alleen dat het er nu is en dat je dan ook de race wint, is natuurlijk ongelooflijk. De echte fans die luisterden natuurlijk naar Radio 1. En de kijkers die moesten het doen met commentaar van Ziggo Sport. Maar de Oranjezee van bijna 70.000 toeschouwers in de duinen van Zandvoort had het veel beter geregeld. Zij konden namelijk luisteren naar de circuitspeaker Allard Kalf. Normaal gesproken RTL GP-verslaggever en dit weekend de man met het beste uitzicht van heel Zandvoort. Allard Kalf, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Allard, heb je nog een beetje stem? Want ja, Erwin zei het al tegen me tijdens de plaats. Hij zei, Allard moest dus over dat gebrul van die Formule 1-motoren heen komen. Is dat je gelukt? Ja, dat is redelijk goed gelukt. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat de geluidsinstallatie is dan belangrijker dan, dan gewoon je stem wat harder laten klinken. Maar een goede geluidsinstallatie is echt fantastisch. Maar leg eens uit, hoe bijzonder was het voor jou om circuitspeaker te zijn? Erben, heel bijzonder. Ik ben ooit begonnen als autocoureur op het circuit. Ik heb er gewerkt. Ik heb er mijn eerste door de microfoon gesproken. Ik heb er van alles meegemaakt. De laatste Grand Prix meegemaakt. En dan uiteindelijk is hij er weer. En dan komen ze met de vraag van, zou je dat willen doen? En dan denk ik, ja, dat is toch ook een eer om te doen. Het is gewoon zo leuk. Het is en met de autosport een circuitspeaker, dat is leuk, omdat je... het is een soort mix tussen radio en televisiecommentaar. Want je praat natuurlijk vooral tegen mensen die geen auto's zien op dat moment. Ja, ja, de meeste mensen zien alleen een bocht waar af en toe iemand voorbij komt vliegen. Ja. Ja, je ziet ze vaker niet dan wel, roep ik wel eens. Dus je moet een beetje, daar moet je rekening mee houden. En dat maakt het ook gewoon echt heel erg leuk om te doen. Ja, en als ik dan uit dat hok keek en ik zag al die oranje mensen, ja, daar krijg ik kippenvel van. Zo simpel is het ook. Ja, want de mannen bij Ziggo Sport, die heb ik zien en horen huilen van tevoren, tijdens en na de race. Heb jij nog de vochtige ogen gehad, Olot? Nee, ik heb het rare is dat ik vond het 's ochtends fantastisch. Ik werd wakker, ik sliep op de camping naast het circuit, tussen het circuit en het strand in. En ik werd wakker en ik zag al die mensen al binnenkomen. Toen had ik wel een gevoel van yes, dat is toch wel heel erg gaaf. Mm. En daarna ging ik eigenlijk gewoon aan het werk. En ik genoot wel overal van, maar het was ook gewoon, ja, het was ook weer gewoon een race, hè. En er moest ook gewoon 72 rondjes gereced worden met uiteindelijk één winnaar. Ja, maar jij bent circuitspeaker van de GP van Zandvoort. Mooie eer bij, maar hoe bereid je daar eigenlijk dan voor? Als jij zou schaatsen en ik moet een schaatswedstrijd doen, dan kijk ik wanneer je geboren bent, hoeveel kan je geworden bent. Niet, en dat soort feitjes. En dan uiteindelijk is de race en daar kun je niet op voorbereiden. Dus je wil goed weten hoeveel rondjes kun je op de zachte band, hè, dat je dat een beetje weet, wat voor rondetijden gaan ze rijden. Hm. En voor de rest laat je de race gewoon gebeuren, toch? Hm. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Ja. Ik vind het wel. Ja. Maar heb je dan zicht of heb je ook het allermooiste plekje dat jij ook het hele circuit kunt overkijken? Erben, ik heb het allermooiste plekje. En als je je WhatsApp opent, heb ik je een klein clipje gestuurd van mijn uitzicht wat ik had. Ik denk. Je zit gewoon tijdens de uitzending dus terwijl je gesprek bent. Wat is dit nou dan? Ik had een waanzinnig uitzicht gewoon op het rechte stuk en op de pitstraat. Ik krijg nu een filmpje van je door, inderdaad. Jij zit onder het, boven het podium eigenlijk. Je hebt dan Max Verstappen die dan gehuldigd wordt met een Nederlands vlag. En die kijkt dan omhoog. En eigenlijk daarachter, daar staat Allard Kalf. Ja. Allard Kalf heeft het allerbeste. Ja, je had inderdaad het allermooiste plekje. Het allermooiste plekje. Dat was echt fantastisch. En ik mocht het raam niet open doen. Dat heb ik na de race maar wel even gedaan. Je moest ventileren. Ja, daarom. En ik had natuurlijk alle schermen, de onboardschermen, de schermen van de tv. Dus aan informatie geen gebrek. Maar Allard is circuitspeaker van de Grand Prix van Zandvoort. Ik denk, nou, dat wil iedereen wel zijn. Wat heb je ervoor moeten doen om daar terecht te komen? Toen de Grand Prix aangekondigd werd, ja, dat is heel curieus. Toen zei een aantal mensen van, jij komt toch wel? Ja. Zei ik, alleen als ik wat te doen heb. En toen zei Erik Weijers van het circuit, zou je willen speakeren? Ik zeg, dat is goed. Toen zei hij, nou, dan kom je. Ja. Dus zo is ze gaan. Oh, zo want gaat ik dat? Heel serieuze procedure zit erachter. Dit is ook heel serieus. Maar want als ik niks zou doen, dan zou ik ook echt niet gewoon, denk ik, daar 3 dagen rondgelopen hebben. Want ik vind, een Grand Prix moet je heen gaan, in mijn geval. Mm-hmm. Als ik moet werken. En anders ga ik de race in ieder geval op tv kijken. Ja, ja. Ik heb natuurlijk, ik was er dan, ik was er niet. Wouter, was jij er dan? Nee, we waren volgens mij het enige. We waren de enige twee mensen die er eigenlijk niet waren. Je blijft natuurlijk ook gewoon journalist. Je bent kenner van de sport. In de aanloop van de GP was er natuurlijk ook wel heel veel kritiek, hè, op de Grand Prix. Hoe ging het met name over de slechte bereikbaarheid van het circuit. Jij was daar. Hoe was het eigenlijk daar? Hoe was het om daar te zijn? En hoe was het eigenlijk georganiseerd? Hoe was het geregeld? Absoluut fantastisch. Een pluim voor de organisatie. Ik heb geen wanklank gehoord. Ik reed zelf gisteren om een uurtje of 6:45 Zandvoort uit. De eerste keer dat ik stil moest gaan staan, dat was in Haarlem, omdat het stoplicht op rood stond. Ja. Want het was zo goed geregeld. Mensen hebben in het begin, toen het aangekondigd werd, een beetje gelachen om het fietsenplan, een beetje gelachen om de trein. Maar iedereen die daarom gelachen heeft, die moet even rustig zich gaan schamen. Want het was echt super goed geregeld. De treinen reden goed. Het fietsenplan werkte. Er was geen verkeersopstopping. Nergens in Kennemerland. Ja, echt petje af. En de straten waren nog schoon ook. Want mensen hebben dus echt hun eigen troep ook meegenomen. Vanochtend zag ik foto's van Zandvoort. Ja, echt bizar hoe goed dat geregeld was. Oh, ik zag vorige week foto's van Spa, waar het één grote puinhoop was. Dus dan zijn die Nederlandse fans toch... Inderdaad, petje in ieder geval die op Zandvoort geweest zijn. Ja, in ieder geval die op Zandvoort geweest zijn, die waren heel netjes. Maar het was echt niet normaal hoe... Ja, ik vind het echt heel knap dat je als organisatie zegt, oké, we gaan het zo doen. Er waren toch heel veel mensen die daar sceptisch tegenaan keken. Ja. Dat gaat allemaal niet werken. Hè? Ja. En ja, jongens, er was gewoon geen file. Helemaal niks. Ja, sorry. Er was van tevoren ook wat te doen over Hamilton. Die zou worden uitgefloten, uitgeboet. Heb je daar nog wat van gemerkt? Nee, ja, op vrijdag toen hij stil viel, toen was er wel even dat mensen een beetje begonnen te juichen. Maar eigenlijk gaandeweg het weekend kreeg hij het respect wat een zevenvoudig wereldkampioen natuurlijk gewoon moet hebben. En toen hij uiteindelijk tweede werd, toen konden ze zelfs daar nog wel voor applaudisseren. Dus dat was een klein beetje het begin van het weekend misschien. Maar later merkte je daar helemaal niks meer van. En ik denk dat dat ook komt dat Verstappen natuurlijk gewoon gewonnen heeft. En het plaatje goed was. En dan moet je ook voor de man die tweede wordt applaudisseren. Hey, maar nu, dit was natuurlijk een grandioos succes. Volgend jaar, neem aan dat jij voor de komende 3 tot 5 jaar de stadionspeaker bent. Dat hoop ik wel, ja. Daar ga ik wel vanuit. En ik hoop het circuit ook, dus laten we daar maar vanuit gaan. Ja, want het is wel... ik hoef jou niet uit te leggen hoe het mooi het is om in Tialf, een vol Tialf te gaan schaatsen of wat dan ook. En dit is natuurlijk gewoon hetzelfde. Hè. Nou, jongens, appen jullie elkaar nog even. Zeker. Allard, zou jij willen afsluiten zoals je ook deed daar gisteren? Ik weet eigenlijk niet, als een echte circuitspeaker. Oh nee, ik zeg gewoon, jongens, het was een gedenkwaardige dag. Na 36 jaar, 72 rondjes, een Nederlandse winnaar, Max Verstappen. Bedankt voor uw aandacht, tot de volgende keer. Hoi. Zo was het. Kijk, ja, hij kan het echt, hè? Hij kan het echt. Hij kan het echt. Allard Kalf, dankjewel. Heel goed. Erben, ook jij bedankt. Ja. Morgen Nederlands elftal. Turkije. Jij zei alle wedstrijden zijn belangrijk, maar deze is echt belangrijk. Ja, nee, dat vind ik alles zo bijzonder. Ik denk dat we moeten winnen. Ja, Als we gelijk spelen, dan is het heel jammer. En als we verliezen, dan zal er eigenlijk nog wel weer een kans zijn dat we dan toch nog ons kunnen kwalificeren. Maar ik denk een simpele overwinning, 5-0. Oh, okay. We gaan morgen voorbeschouwen. Stef Clement zit dan op jouw plek. In de tussentijd, uiteraard zijn we terug te luisteren via de podcast, apps of de Radio 1-site. Maar wat je ook kan doen, is blijven luisteren naar Radio 1. Hier zo meteen Blok en Twan met vandaag Blok. BNN VARA. Lastige keuzes worden niet vooruitgeschoven. NPO Radio 1. Podcast. Die zinnen, ze schrijven het serieus op. Ja, en ondertussen zitten ze te kleuteren. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het zijn die rechtse partijen die weigeren. Zolang de weigerpolitici op rechts niet bereid zijn om überhaupt te gaan praten, zit het muur aan muur vast. De podcast over actuele politieke kwesties. Kijk, het punt is, als je deze week alle partijen spreekt, die vinden allemaal zelf dat ze constructief zijn. Het ligt niet aan hen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ik ben heel bezorgd. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest.